أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه زجر بإنكار قرآن الله ورقي بدي آيات كريمة كي کوم چې منکر د قران دی نو هغه د الله رټنه ورکوي په دې آیات کې وقال الذين كفروا للذين امنوا او اي هغه کسان کفرو چې انکار کړي دي د قران نه انکار کړي دي د مسلې د حوامیم سبانا للذین حق کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے دے پا قرآن ایمان روڑے پا مقصد دا حوامی میں سبا باندے مقصد دا حوامی میں سبا سو آواز رانو نفی دا شرک پہ دعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تبی لکھی گی یا اللہ مدد اللہ شرا مدد فدعوا الله مخلصين له الدين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ننفي الشرك في الدعاء للذين امنوا حق كسانو تچ ایمان روڑے دے سوئی وتا لو كان خيرا ما سبقونا اليه لو كان خيرا کچریوے دا قرآن خیرن خیر یا کچریوے دا قرآن خیرن فائدہ ما سبقونا الیہ نبو مخکشوی دوی زمونگنا الیہ دی مسئلی تا یا دی قرآن تا سو مطلب شو مطلب دا خبر دا که منکر دا قرآن نا تپوس اکڑے شی چه سوائی با تا ولی قرآن نمانی ولی دا قرآن احکام او دا قرآن قوانین نمانی یا دا قرآن درس کی ولی شرکت نکے دا لند اعتراض او لند بہانہ داوی چه دیوی لو کان خیرم ما سبقونا الیہ کدی قرآن کی خیر وے پدی درس کی خیر وے او فائدہ وے زمونگ نبتاسو مخ کی نوی راغلی مونگ بستاسو نمخ کی نازتو خو خیر پکی نشتا فائدہ پکی نشتا سوائی با فائدہ پکیشتا خو جی تکم فائدہ لٹے اپکی نشتا ته دا فائدہ لټی چې استاد خواهش تابعداری سچ استاد زړه غواړي ته چې بس دا دین دی او دا شریعت ته قران د دې خبري اجازت نه ورکړي. قران خو پیغمبر ته حکم کوي فاستقم کما امرت ومن تاب معك. پیغمبر ته دې خبري حکم کوي ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. پیغمبر ته دې خبري حکم کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر ته دې خبري اعلان کوي وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه. پیغمبر د دې خبر اعلان کوي قل هذه سبیلی ادعو الی الله. پیغمبر د دې خبر حکم یو طرف ته فرمان د الله او فرمان د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه داده او بلی غاړي ته داوی چې زما زړه غواړي او زما خواهش منی هغه به کیږي دانه کیږي. ثم جعلناک علی شریعة من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. تاسو پر سوره جاسیه کې ولستر چې کوم دین او په کوم شریعت باندې الله ته مقرر کړي نو د دې شریعت او د دې قران او د سنت تابعداریو کا دی دین پس روان شو. اوس د قران نه یو تن ک لګیا دی وای چې زما دا کار ټیک دی او زما طریقه ټیک ده دا خبره ټیک نه ده ځکه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون د خپل خواهش او د خپل نفس تابعدار دی دی وی مړی ځکه اوري چې زړه کې میراله زما زړه وای چې مړی اوري نو بس اوري نو زما زړه دا خبره کوي او زما زړه کې راځي خواهش مې وای چې مړی ژوند دی په قبرونو کې او مونږ ته ښکارو الکه قران او سنت کې سو دلیل سا خبره نه نه بس زما زړه وای هغه د یهودو خبره ده چې مشرانو بوله سه لالول او سه رامول نو دوی به مغه کوله و هغه به منل د الله حلالو د الله حرامو ته به نه کتل بلکې دا شی حلال دی ځکه پیر سه بیری دي مولوی سه بیری دي دا شی حرام دی ځکه چې پلانکی سے ویل او ډنګری سے ویل نه حکم د الله ته قتل او نه حکم د پیغمبر پاک ته قتل حالانکه قران دا خو میزان دی تاسو مخ کې لستري چې قران دا میزان دی د طول کتاب دی سورہ مومن کې تاسو لستو اوس د طول کتاب د میزان کتاب الله را لېګلې دی یوتن کا زان تاریختونه وای یوتن کا خپل خبره تاریختیا خبره وای نو بس دیر اختیار او د خبره ټیک ده نه راشه رد ده خبره او د کتاب په دې میزان باندې او تلا کړه دې سره برابرۍ خو وی منا او کنینو وی غرزو کدا بیا د خواهش تابعداری ده او حکم ده الله دې ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دغرنگی قرآن وی ولا تتبعو خطوات شیطان تابیداری مکوی دا قدمونو دا شیطان شیطان چرت غواڑی جتا دا اللہ کتاب تپریدی ظالم خود اللہ پا دربار کی قسم خوڑلیو قال فبما اغویتنی لأقودن لهم صراط وکل مستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. سوره اعراف 16 17 18 کی تاسلست خدا اللہ پر دربار کی اللہ تب مخامخ قسم خڑ لے دے لاقودن لهم صراط وكل مستقيم خامخا کی نم بدویتا پلا رستہ نیغ کی ستا پا نیغ لارغ صراط مستقیم کی بوتا کینم او کله به د مخې نرازم او کله به د رستو نرازم او کله د نیکو د طرف نه او کله د بدو د طرف نه الله زیاد په د خپل ځان تابعدار اونمومي اکثر به زه گمراه کوم. او تاسو بیا مخکې لوستي او په سوره سورہ نحل کی تاثر اس تیو سورہ بنی اسرائیل کی تاثر اس تیو چھے شیطان ویلو ولا ادویل لنہم اللہ خام خام گمرا کم بدویل را آدھگرنگی ولا امنی انہم اللہ لیلوی امیدون بوتا ورکوم کئی با بدکار کئی با جہنم والا آمال عقیدہ بے برباد وی عقیدہ بے در شرک وی او زبوتا ایم چھے من جنتی خوب سے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چھے لا الہ الا اللہ دی اویلنو با جنستا حق تے جہنم تبیا چرتت لیشے دا جہنم اور پتا حرام تے یا ساتا دا ٹولی حد کنڈی دا شیطان دی او دا ٹولی خبری دا شیطان دی ندے بتا تا وی لو کان خیرم ما سبقونا الیہ کہ قرآن کی خیر او فائدہ وی نستان دا خیر او فائدہ زمونگا دیر خوخ دا مونگ بستان پڑو بی سب کے ناس دوی خو نشتا پکی کن اخو ٹولی دا سیاست خبری کئی من اخو ٹولی غیبتی کئی کل پیرانو پسی و کل ملیانو پسی زبرگان داغین ندی پاتی ہر چاپ سے خبری کن دا سا درس خو ندے من نلو کان خیرم ما سبقونا الیہ کچھرے وی دا قرآن خیرن دا فائدی خیرن دا خیر ما سبقونا الیہ دی بنو مخکشوی زمونگنا الیہ دی مسئلی تا یا دی قرآن اس بموی وی با قرآن کی ہدایت نشتا او چھے پوزان تا وی وغدا خبرو کی چھے قرآن کی ہدایت نشتا استرگی اخری قرآن چی وی حدل للناس حدل للمتقین خدے بیام وی قرآن کی ہدایت نشتا اولن داوی وی ما تو خواہ جسوک پا قرآن سمشوی دی وی کن کتو تے قرآن لرازا وی با ما تو خواہ چی کم پا قرآن سمشوی دی زرتے ما تو خواہ اغتن چی آگا دا قرآن نبغیر سمشوی وی خواہ ما تو تو ما تو ما تا اغسو کو خواہ چی پا قرآن سمشوی زی ما تا اغسو کو خواہ چی دا قرآن نبغیر سمشوی سمول دا پارخو اللہ یو کتاب را لی گلے یو اللہ عمل را لی گلے دے یو طریقہ اللہ تو اکڑے دا یو لارے خود دے دا سنگ ممکن دا چیوتن با قرآن تا نکینی او دے با سمشی دا دا عقیدہ با برابر شی اور دا عمل با برابر شی او دے با جنتی شی سر پدی ندا جتا کلیمو ویلا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ کرام چی فرمائی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن نداغی مطلب ہم دارے چی اول منگ ایمان از دکو ایمان اجمالی مختصر ایمان اگا کمو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ددی کلمی دا وضاحت دا پارا بیا اللہ قرآن برا لے گلو او بیا من قرآن اس دکو صرف دا خو ندر چی کلمو وای او جنت تا بزی ددی کلمی زنی تقاضی دی اغب پورا کے ددی سر متعلق زنی اوامر دی چی اللہ وی دا کارو نا اکا زنی نواہی دی چی اللہ دی منی کئی دا کارو نا مکو تشبری خو ندر چی بس ہر یو تن پوز تورا کی ہوئی چی زنگرم زلواری نانم کلمہ دی اویلا نو الہ توز دی میدان تر ہوا تے الہ دا اسلام دی میدان تر ہوا تے اس پتار دی ریلوی ذمہ دارے پرتی دی او دا دغ ذمہ داروں نب خبری کے سنگا کل چیتا دا اللہ دی محبوب کتاب تکینے انہو لکتاب عزیز اللہ وی دا کتاب ما تا دیر محبوب دے او دیر گراد ندلتم اللہ رب العزت فرمائی لو کان خیرم ما سبقونا الیہ دی بخل کو تویوی پا قرآن سوک سمشوی دی زمان دا طریقہ دیر بہتر دا او خلق بگی دیر زر سمیگی نو استاو منو کدا اللہ منو و از لم یحتدو بیہی او کل چی دوی پوہنشی پیو مسئلہ باندے ہدایت پا مانا دا پوہے او کله چې پون شي دوی په یو مسله باندې ہدایت پا قرآن کی پا ولسو اتلسو مانو راجی لفظ ہدایت پا قرآن کی پا ولسو اتلسو مانو راجی او پا سلور مرتبو باند راجی المرتبت الاول ہدایت العاما المرتبت الثانی ہدایت الخاصا المرتبت الثالس ہدایت الخاص الخاص المرتبت الرابع سمرد ہدایت سو یعنی حصول للجنہ دا سلور مرتبی دا ہدایت تھی او دغنگی پا ولسو اتلسو مانو رازی دانا چی ہر دے کی یو مانا ہدایتو کو ہدایتو کو ہدایتو کو و اِذْ لَمْ يَهْتَدُو دل تا ہدایت پا مانا دا علم ہدایت پا مانا دا علم ہدایت پا مانا دا پوہے و اِذْ لَمْ يَهْتَدُو بِهِ او کل چی پونشی دوی بِهِ پا دی قرآن باندے پا دی مسئلہ باندے رابشی کی بنی خو چونکہ پا گندہ زڑ باندر آغا لے رے پا غلط نیت باندر آغا لے رے نو اللہ و دد زڑ تا مسئلہ کو زنک دیو جن منگوائیو چی قرآن لرازے پا صفا زڑ سر رازے خپل غلط عقیدہ و غار سو اگا بہر پریدا کل چی رادن نو شو کی ناستے پا صفا زڑ سر رازے تگو رستا پا زڑ با سر کئی او تا تبا اللہ پوہ دا قرآن در کئی او کتا غ خپل غلط عقیده او خپل غلط عمل در ځان سره روړې دي او زړه کې ردای کدي قاری صاحب دا خبره زماره دي عقیده مطابق خو منم به او کړه دین خلاف کو نه ګورې نه منم یا سات تعالی الله پټول عمر کې د قران د علم توفیق نه درک دیم راغله دي په ګنده زړه باندې په غلط نیت باندې راغله لري او ناشته نو چې الله په د خپل کتاب ورنکی نو چې بهر اوځي نو سوي فسيقولون هذا افكن قديم فسيقولون نظر دے چوائی بدوی هذا افكن قديم دا دی دروغ پخوانی دا پخوانی دروغ دی دا دیر زاد دروغ دی دا سلسلہ دا دیر پخوان را شورو دا یو دروغ دا یو نبلتا کنورٹ کی گی دا غا نبلتا دا غا نبلتا بد دا یو سلسلہ دا منا دا طولی دا دروغ و خبری دی خو لندو آئے چی پویگم نکنا پونه شم بی دا لاس خبره ده چې هاذا افکن قدیم دی بم راشی کی بنی خو چې بهر اوزی بیا بوی منسد ده روغ مروغ یوی ده نو پس یقولون هاذا افکن قدیم دا سنگ کی دیشی صفا قرآن پروتی و دیتی لگیا ده او ترجمم کئی و تفسیرم کئی و لگیا ده و دروغ وی کنم منا هاذا افکن قدیم دا دی دروغ پخوانی وی دا پخوانی دروغ دی کله به ویری هاذا ساتیر الاولین دا قصه د پخوانو دی کله وت قصه وای وای ته چې قصه می سیدر یوسف علیه السلام او د زلیخی او د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام او د موسی علیه السلام او د فرعون ته چې قصه دی نو ابراهیم علیه السلام او د آزر ته چې قصه می سیدر کله وت قصه وای کله وت دروغ وای عمر لدا د باطل پرست سړی کاری چھے تبا حق خبر ہو کے خود اخپل عقیدی تا غلط نوئی اخپل خبر تا غلط نوئی ساد حق خبر تا غلط ہوئی علک اخپل غلط عقیدہ پریدا ریٹائرمنٹ تی واخلہ چھے بس دا غلط عقیدہ دا پریم خودا دنن ناہا دا ویرادو کا چھے زبا قرآن منمو دا قرآن ہر خبر با تسلیموم دانا جی توی یر بس که زما دا عقیده مطابق گو ٹک دا او که نینو بس زما و دا زر پیری سلام دے هاذا افکن قدیم و من قبل ہی کتاب موسیٰ دلیل نقلی پی ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام نا و من قبل ہی کتاب موسیٰ او مخکر دے قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلامو امامن پیشوا و رحمتن او میرو بانتی آوا و من قبل ہی کتاب موسیٰ او مخ کی رد قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام تورات تورات تو لکھی کی قانون تھا او انجیل انجیل دا نجل ندے او نجل وی لکھی کی خلاصے تھا انجیل پا اصل کی رد تورات خلاصہ وا انجیل پاسل کی دا تورات خلاصہ وا او قرآن بیا دا ٹولو اسمانی کتابونو او دا ٹولو صحیفو خلاصہ وا دا ہوئی عجیب و موجزہ اللہ نبی علیہ السلام لور کرد افسوس چې نن مسلمان د دې معجزې نه څه خبر دی، نن مسلمان د قران نه څه خبر دی، نن مسلمان د الله د اوامرو د الله د نواهیو نه څه خبر دی، نن مسلمان د الله د حلال او د حرام نه څه خبر دی، نن مسلمان د حقوق الله او د حقوق العباد نه څه خبر دی. خو سره په دې پوهیږي چې دې روزګار کې پیسې ډېره ده او دې کې لګه ده او دې کار کې تاوان دی او په دې کې فائده ده، په دې پوهیږي. او کدا زه می واغستو خرص می کو نو دومره ګټه بای، او کدا بل می واغستو نو دې کې بتاوان وکم. مسلمان غنن په دې پوهیږي، او کنه پوهیږي نو په دین نه پوهیږي، کنه پوهیږي په قران باندې نه پوهیږي. افسوس صد افسوس پوسنی مسلمان باندې. نو من قبله کتاب موسی، او مخکې د قران نه کتاب د موسی علیه الصلاه والسلام امامن پیشوا و رحمتن او مهربانتیا. یعنی تورات سو امامو پیشواو مشرو، یعنی د تورات هر یو خبره به منلې شو. سنچې د امام او د هر د مشر هر خبره منلې شي. امام چې کله وی الله اکبر مونږ کو کنه کو، امام چې رکو لزی مونږ زو کنه زو، امام چې کله را پاسی او قیام کوي مونږ کو کنه کو، امام چې کله سجدی لزی مونږ زو کنه زو، کنه امام سجدی لزی مونږ رکو لزو. امام هم دی ته وی چې داغه اتباع بکولې شي، داغه تابعداری بکولې شي. دغرنګ تورات هم امامو پیشواو، یعنی د تورات هر یو حکم به منلې شو. و رحمتن او مهربانتیا وا، او د الله هر یو کتاب په خپل فل وخت کې هغه مهربانتیا وو، د الله د رحم ذریعہ وا. و هاذا کتاب، او دازی مش نو قرآن کې چې نن کومه مسله ده نفی د شرک په دعا، نو دا نوی مسله نه ده، بلکې دا موسی علیه السلام لمه چې کوم کتاب ورکړو پاغه کوم دا مسله وا، دا دلیل نقلی وا. وهذا کتاب، او دا زمو شان کتاب دی، کتابون کی تنوین، التنوین للتعظیم. وهذا کتاب، او دا یو زمو شان کتاب دی، مصدق تصدیق کون کرے د پخوانو کتابونو. اغي سوي اغي سوي له هاذا افکن قدیم، دادی دروغ پخوانی. الله وینا دروغ چرته دی، قران خود پخوانو کتابونو مصدق ته داغي تصدیق کوي او داغي رشتینواله کوي. تاسو وی چې هاذا افکن قدیم، و هاذا کتاب، او دا زمو شان کتاب دی، مصدق تصدیق کوم کېره د پخوانو کتابونو. لسان عربی، پجب عربی کی دے، یعنی پجب واضح کی دے، عین ریبی د فصاحت او د بلاغت دی. لسان عربی پجب واضح کی دے، واضح جب دا انتیائی، واضح جب دا او صفا جب دا، معشومن پی پوئی گی. لینذر الذین ظلمو، لینذر الذین ظلمو، حکمت د نزول د قرآن، قرآن مثل درکو. لینذر الذین ظلموا، دید پارا چو یری حق کسان، ظلمو چی ظالمان دی، یا ظلمو چی مشرکان دی، ظلم پا معنی دا شرکم را چی. ان شرکا لظلم نازویم، یقینا شرک خامخا ظلم دی لوی، پا ظلمونو کی دا طول نلوی ظلم شرک، پا انصافونو کی دا طول نلوی انصاف. سشری توحید د الله یو والے پی جندل، الله یو غنل پخپل ذات او صفاتو کې. نو قران دې له درکړې چې خلکو تیار ورکه بیان وتو کې. وبشرا للمحسنین، او زیره دې د پاره د نیکانو، قران زیره دې. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اوس بشارت. ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا حق کسان چی وای دوی ربنا الله، رب زمون الله دے. یا ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا حق کسان چی ویلی دوی ربنا الله، رب زمون الله دے. پالون کے زمونگا اللہ دے تربیت کو ان کے زمونگا اللہ دے ثم استقامو بیاک لک ادری دل پدی مسل باندی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی را پدی باندی پراتن کی وقت کی ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنشی پتیر وقت بسی اولائکا اصحاب الجنہ ان الذین قالوا ربنا اللہ یقیناً حق کسان چوائی دوی رب زمون اللہ دے پالون کے زمون اللہ دے سم استقامو بیا کلک ادری دل پدی مسئلہ باندے یو ترمتے دا مسئلہ اکڑا چھے رب زمونگ اللہ دے پالن کے زمونگ اللہ دے دا خبر کول آسانو خا تشپخل دا خبر چھے زمونگ رب او زمونگ پالن کے اللہ دے دا خبر آسانو خو گران شے سو استقامت پدی خبرو پدی مسئلہ باندے کلکوالے و مضبوطوالے تر مرگ پورے دا گران کارو سم مستقامو بیا کلکو دریدل پدی باندے ابراہیم علیہ السلام تو سلام سوال کئی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا ورب زمونگا اگر زمونگا تابدار دخبل زان او دا اولاد زمونگنا نو قرطبی پا دغ زیبانی مانا کئی چھے دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسماعیل علیہ السلام نو پا دغ وقت کے سوک زیاد تابدارو دا اللہ سو خنو خو بیام سوال لتابدارے کئی اغوی مراد دا دین استقامت تے کلکوالے مضبوطوالے دے چھے سوال دا استقامت کئی سوال دا کلکوالے و دا مضبوطوالی کئی لکہ دلتم وئی سم استقامو الاستقامت فوق الکراما استقامت دا دا پاس دا کرامت نرے حضرت مجدد وئی چھے استقامت درجہ دا کلکوالی و دا مضبوطوالی درجہ دا دا کرامت نا زیادہ دا گورے زکر کرامت خود سڑی پا اختیار کی نہیں کنا کرامت دا سڑی پا اختیار کی خونی او استقامت دا سڑی پا خپل اختیار کرے کتا کلکی گے او کتا نکلکی گے نا زکر دا استقامت درجہ و مرتبہ دا دا کرامت نوچہ ترا سم استقامو سوال چی کوی نو دا کوی چی اللہ تر مرگ مرگ پوری مونگ پا دی خپل کتاب بانی مضبوط کی سم استقامو بیاک لک ادری دل پا دی مسئلہ بانی بیاک لک پاتشو پا دی مسئلہ بانی فلا خوفن علیہم او مخکم تاسول استل شورا کی فلا خوفن علیہم التے بلنگ بشالت ذکر کرو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون مستقل بشارت ذکر کو کامل بشارت دل تموئی فلا خوف عليهم نبيرا بدی بانی دراتن کی وقت یرب وسرنی چرا سب کی گی اس یرا بو سرنی زکر دت با اللہ یو اطمینان قلب نصیب کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ رات کی تاسنست خبردار پا کتاب دا اللہ باندی اطمینان حاصلی گی زڑنو تا زڑک مطمئن کی گی نو پسو پا قرآن زکر خوب دا قیامت پرز وی یا ایتوہ النفس المطمئنہ او اغا نفسا چی زان دے مطمئن کڑے پا دنیا کی پا قرآن باندے ارجعی الی ربی کی راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ندلتم اللہ رب العزت فرمائی فلا خوف علیہم یہ اوتن دا جکل اطمینان حاصل جی اب یار چانے یری گی فلا خوف علیہم نب یرب دوی باندے پراتلن کی وقت کے اس یرب و سرنی جی سب کی ولا هم یحزنون او نب دوی غمجن شی بتیر وقت بسے دا تیر وقت ماضی داغی غم بو سرنی پاسٹ داغی غم بو سرنی چرا خلکا انجینئران او ڈاکٹران شو او مونگ تشچنی طالبان شو دا غم بو سرنی خوا دیو بالکل مطمئنی او دا اللہ پا ویش او دا اللہ پا تقسیم با خوشا لئی چی زمان قسمت کی سو غم آتر او رسید ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون او دا املوی خبر دا جی سڑے دا اللہ پا تقسیم خوشا رشی اولائکا صحاب الجنہ اولائکا صحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی اصحاب الجنہ بشارت تیو کتو دا بشارت پس اللہ ورکی جنت و تبس ملو شو ام پدی خبر قالو ربنا اللہ ثم استقام او استقامت ام دا چھ بلتے ام دلی بیانو کو ام دا استقامت تھی چھ بلتے ام دلی دعوت ورکو دا مسئلے بیان کھڑا نو واخل بشارتو اولائکا صحاب الجنت دا کسان جنتیان دی خالدین فیہا ہمیشہ بی پدی کی سڑے کو اچھ دوٹل تلان شی پی سی تلاڈ شی یا فائیو سٹار اٹل تلاڈ شی تری سٹار اٹل تلاڈ شی نو دو دری ورزی کسڑے بگی تیری کی نو آخیر ام زلد تنگ شی کن زلد بگی تنگی کی کن تنگی کی یا خدا نے چی کم انتظامی را دو اٹل اگر برتوی بھائی باہر کیے گا چارجز دی ختم شو یا نور پیمنٹو کنو بس خبر برابر دیگی نی باہر شو او یا دای چې د سړی خپل زړه تنگ شي مړ خو یې سدی بر رازو خرس کو بیا کې نو بیا و دګیګا وای داله شو سړی تنگ شي را بهر شي او یره داسې بهر می سټیډیم ته وزو بل داسې پارک ته بلان شو زړه بم لخ شي یا ساته جنت داسې مقام دی او داسې منزل دی او داغې نعمتونه داسې دي چې نه به تاسو بهر کولې شي او نه به ته خپله بهر کېږي زړه به دې نه کېږي چې زه دې بهر لاړ شم خالدین فیها او نه به دې څوک بهر کولی شي چې بای وزه چارجز ختم شو نه نه خالدین فیها همیشه به پدې کې او کله کله وی نو ظلم من غفور الرحیم ملمانه بکړې شي د الله له طرفه د بخون کې او مهربان ذات د طرفه الله بستا کوربې او ته به د الله ملمې شو القرآن رحمت الله علیه وی خوب مې ولیدو وی بخوب کی میں نبی علیہ الصلات والسلام اولی دو وی موت ہے چھ حضرت قرآن کی یو اشکال رات پیدا شوئے دے وی چھ سا امی چھ قرآن کی وی نزلم من غفور الرحیم دا ملمانا ولی یاد ہے مہمان دا ولی یاد ہے دی پسے بل ٹکے نو پکار چھ پکار دا داسی ویلو چھ دوستان بھی دا مہربان ازاد دا بخون کی مہربان ازاد دا ملمانا ولی یاد ہے چھ دا بدا اللہ ملمانی تو مہمان ہوئے کر امات نبی علیہ الصلات والسلام او فرمائل چھے اے محمد طاہرہ ملمے ذکر یاد کو لفظ دا ملمستیائی ذکر روڑو چھے ملمہ بیغم ہوئی ملمسی بیغم ہوئی ملمس را دا غمی چھے ماز خوتن شو سو بخرم دا غمی ہو سر کہ کوربس را غمی کوربس را غمی چھے ملمہ لبس تیارو سب اولا اس پخو کوربه سره غمی او ملمه سره غم نه جنتیانو دنیا کې ځان کړولې دی او ځان تکلیفونو مصیبتونو کې اچولې و یا ساته الته بیا د آرام او د سکون زندگی ده او ځکه وایي نزلم من غفور الرحیم د الله ملمانه به بیخي بیغمه به از غم او فکر بنئ چېر سب کیږي او سب نه کیږي نفلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیها جزاء بما کانوا یتوسلون بالزوات الفاضلا بس وہی جزاء بما کانوا بدلہ باور کڑے شی په سبب داغه چې او دوی وسیله لټون کی وسیله یادې یتوسلون وای کسه یادې یعملون وای اده کو ګورې ګورې غور سره وته وګوره یتوسلون وای ک یعملون وای دی بیا مو وسیله وسیله او په وسیله بخلاصی کو وسړی جنتی جنت تراغله په خپل عمل باندې جزاء بما کانوا یعملون بدله به ورکړي شي په ثواب داغي چې او دوی عمل کوون کی عمل یادې ښا وسیله نه یادې ګوره اسی نشی عمل پری دے ہوتا وے دا پلان کی پوسی لب اخلاسی گا عمل پری دے ہوتا وے زمان مخ کی علک ناس دے وغا دیر تکڑا دے وداغا نبا پیپر ہو جی کم اکثر حال کیوں کی آگا تے پاس ای بل جے کی کینے دا سمر سالہ دا پکی ہاں نو جزا ام بما کانو یا ملون عمل یادی بدلب اور کڑیشی بسوب داغی کانو یا ملون چودو عمل کو ان کی پا عمل بخلاسی گی یا ساتھ پوسلو مسلو نخلاسی گی اخو با دا قیامت پورستا دا عبادت نا انکار کئی تا سو ابل ورزنی سبق کی رستیو کانو لهم آداءن اغی بستا دشمنان شی او ستا دا عبادت او درابلنج نا با انکار کئی وی با مونگ تا کل ویلو چی مونگ را مرد کا یا تا مونگ کل را مرد کڑیو تو خوی پتو تا لگی یا ساتا غب انکار کئی نو جزا ام بما کانو یعملون نور میں انشاءاللہ بیا وای راتون کی سبق کی انشاءاللہ حقوق العباد بوایو وقال الذين كفروا ويا کسان چی انکار کڑے دیا کسانو تا چی مان روڑے لو کان خیرن کچری وے دا قران خیرن خیر یا خیرن فائدہ ما سبقونا الیہ دی بنو مخ کی شوی زمنگنا الیہ دی فائدہ تا یا الیہ دی قرآن تا یا دی مسئلی تا و از لم یحتدو کلا چی پونشی دوی بیہی پا دی مسئلہ باندی یا پا دی قرآن باندی نو زردے چی وائی دوی حازا افکن قدیم دا دی دروخ پخوانی و من قبلی ہی کتاب موسیٰ و مخ کی دا قرآن نا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا و رحما او میرو بانتیا وا سبب در رحمت دا اللہ وہذا کتاب وہذا کتاب او دایو زمشان کتاب دے مصدق تصدیق ان کے رے د پخوانو کتابوں لسان عربین پجب عربی کے دے یا پجب واضح کے دے صاف کے دے لینذر الذین ظلموا دے دا پارا چو یرو لیشیا کسان ظلمو چی ظالمان دی یا مشرکان دی و بشرا للمحسنین او زیر دے دا پارا دنی کانو یقینا حق کسان چو ویلی دوی رب زمونگ اللہ دے بیا اکلا قدر دل پا دے مسئلہ باندے نبی رب دوی باندے پراتن کی وقت کیا نبی دوی غم جنشی پا تیر وقت پسے اولائک اصحاب الجنہ دا کسان جنت یان دی ہمیشہ بھئی پدی کے جزا ام بما کانو یعملون بدل بور کڑے شی پس او دا غی چودی عمل کون کی